بس دا یوسف علیہ السلام کو فجیل کے پاک شو اس بل مقام دا دیدہ نے شروع کی گیش پگم مقام او دا با تقریبا تر وہ 50 آیات پوری دا مقام بچلی گی خواہ پا دی مقام کس دی پا دی مقام کے بادشاہ اس خوب بینی چی بادشاہ خوب بینی دا خوب تعبیر مطالبہ کی دا چانا دا خپل ارکان دولت چکم اگل کی تعبیر معدرین دی اگل دی تعبیر نا عاجزہ کی گی نصافی دا غزائی کو ترایا دی گی اگل تاوی چی زبا لارچم جیل کے ساڑے دی اغب ما ته تعبیر و باسی بیا یوسف علیہ السلام ترازی هغه ته تعبیر و باسی تدبیر ورته خی فراست ورته خی دا غین پس بیا بادشاہ یوسف علیہ السلام پر اخلاق دو باندې عدل کوي چې عدل کوي یوسف علیہ السلام منع کوي چې نه زما ته تر سو پورې براءت نی شوې صفائی نی شوې تر هغه پورې نو زم بیا یوسف علیہ السلام صفائی کیږي د ټول علاقې په اتفاق باندې صفا خبره کوي دا غین پس یوسف علیہ السلام راوزی بیا بادشاہ ځان ته نږدې کوي او دا غین پس ورته یو مرتبه ورکی نو دغه تر وفن دوستم آیات پوری دادی وقال الملك اوی بادشاہ انی ارا یقینا وینم زو سبع بقرات و غواوی سمان انچ سربی دی یاکلهن خوری دی و غواگان سربولرا سبع و نور عجاف انچ غسدی اگر کمزور دی تپی دی اگر کمزور غواگان را پاسی دا و سربی غواگان اخری و سبع سنبولات او وگی دی خضر انچ غش ندی و اخرى و نور دي ياب ساتن و نور دي ياب ساتن اغا وچ تي دا وچ وگي چي دي دار دي شنو وگونا دا غنم دا غصد دا غنم دا تاسو تاسو وگي و تواي کنا نو دا داغي وچ وگي نا دا شنو وگي نا دا وچ وگي دا تاو شوه ده دا مي لدي دي چه دا تعبير و ما تسوكو باسي نو راوي غفتل يا ايوها الملأو وي اي سردارانو افتوني فتوى راكي جواب راكي ما تفيرو ايايا فتعبير دا خوب زماكي ان كنتم للرؤيا تعبرون كچرته اي تاسو تعبير وستون كي دا خوبونو نو ما تر دي خوب تعبير را اوباسي خواه دا دين معلومة شوا کلا کافر سرهم سي خوب لدهشي بل دا خبرت معلومة شوا چه خوب هر سري دا خپل شان مطابق رازي ساقي دا خپل شان مطابق خوب راغلی نه چراب وینه شوړو ما دغه ته کوم دې نان بای ته خپل شان مطابق خوب راغلی وې د مړی په خوما بادشاہ ته د امور دولت په دغه دی په غاړه باندې دی د خلکو روزی دا نو دته د اغه مطابق خوب راځي ها نو هغه شان ته تعبیر چې کوم دې نو هغه ته راځي بل دا خبره ده چې کله کله کافر سړین تعبیر یستې چې خو دې را کې خو نه باطل شو خو کله کله کافر سړین په هغه کې حدیث صفیه رضی الله تعالی عنها هغه واضح ته چې هغه فلار يهودي او هغه خوب لی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دا صفیه رضی الله تعالی عنها اونې ولا دا سره نکاح وشو نو دا غی نه پس دا غی په مخ باندې یو شین دا ولاړو نو ورته وی دا څه شی دی وی دا خو ما خوب لیدلو چې سپوږمۍ راشي کنور راشي او دا زما په دې جولای کې راشي نو چې راشي ما پلار ته بیان کړ دا غی د پلار نوم خویه ابن اختبو هغه يهودي نو هغه ته می بیان کړ وی هغه مال په دې مخ ته پیرا راغله چې ته غواړې چې د مدینه هغه بادشاہ ته رستا واده وشي پوه شو نو وی نبی علیہ السلام ته تعبیر ته صحیح در استه ده ولیکن دا خبر وا چې سفیر خلک نکړي در کوي نو دا یستی شي نو دا دغه شو قالو دی وته وی ادغاس احلام خیالات گډ وډی اے ادغاس دغت که خیال مو کړی د لارګو سره یو ګیډه خپل جوړ کنا هغه کشنا و چټول لاواله هغه ته دغت وای ښا او احلام خیالات حلم چې کم دنو خیال ته وای خوف ته وای هغه بیکاره خوب بے فائدې خوب نو ادغاس احلام من پختو کې وایو کیری بری دی لیدلی دی نو دا ته وی تا کیری بری لیدلی دی ښا نو دا دغه شو از غاس احلام و ما نحنو بتعویر الاحلام بعالمین او نو یو مونږه په تعبیر دو دغه باندې د ګډ وډو خیالات باندې بعالمین پویا یلکه مونږ دې په دې تعبیرونه نه پوی بیا تاسو ګډ وډ لیدلی دی وقال الذين جاء منهما مباشا وی ښا وقال الذين دې کنا تاسو کثرہ پاتیدو او یې هغه کس نجات بچو منهما غد وو کسانو نا تاقیرا پاتی دو وذكر بعد امه او یاد شورتا بعد امه پس د یو زمانینا امه نرتویلو کنه په قران کې د امه په اطلاقات کې یو زمانه را او انا انبئکم می ذ خبر در کوم تاسو ته به تعویله په تعبیر د دې خوب باندې فارسلونی نو ما الیګی جیلتا نه الیګی د جیل نه بل د تعبیر راولم یوسف نو دې بیا کلام کې دماغ دې بس بیا ولی ګلو چې لاړو ال تورسیدو نو درسیدو سره وی یا یوسف ای یوسف ای منادا دغه ندای حذف تا حرف ندا یوسف او ای یا یوسف او ای یوسف ایها الصدیق ای رشتونی په خپل خبرو کې استنا جواب را که فی سبع بقرات پا بارد آغا و غواگانو که سمان چه غا سر بیوی غٹیوی یا کلو هن نا قوری غیل را سبون عجاقن و کم زوری و سبع سنبولات او خبر جواب را که تا پا تابیر دا آغا و غواگو که خضر چه غش نوی و اخر یا بسات او نور بی وچو لعلی ارجعو الناس دید پارا چه دوا فسم خلقو تا لعلهم یعلمون دید پارا چه غی پوشی پا تابیر دا دی خوب باندی ما در دې تعبیر راکا قال یوسف علیه السلام ورته وی تزرعونا تاسو به فصل کری سبع سنین وکلنا دعبن پر لپسې به تاسو وکاله کرونده کوي کرونده بم کیږي فما حسدتم نو هغه تاسو لو کوي فذروه نو پرېږد یغه فی سنبلی په وګو خپل کې الا قلیلا مگر هغه لګ مما داغه نه تاکلون چې خړی هغه چې کوم خړی هغه ځان ته جدا کوي خو لیکن باقی چې کوم دی هغه په وګي کې دن نه پرېږدي غنم دغت پوگو که پریدهی سم یعطی من بعد ذالک سبعون شدادون بیا براتی پس دینا وکلون سخت دکا حقوالا یعقلنا چه خوریبا دا وکلون مم ما دا اغنا قد مم یعقلنا ما قدمتم لهن اغا چه تاسو مخی کلی دی وکلون دا پارا اغیق وکلون تاسو دی پارا که مخی را ایخی دی نو اغا با بیا خوری نو کلون ایخو نخوری یعنی تاکلون فیه تاسو با پدی وکلون که بیا اغا دا وکال و غزور خورا إلا قليلا مما تحسنون مگر لگ دا اغنى تحسنون چه تاسي بچ ساتي دا فارد تخم بزر ساتي نو اغا بيال چه ده لیکن نور بتاسو اغا با فكهو قريشي ثم يأتي من بعد ذلك عام بيا براسي پس تدين عام يوكال فيه يغاث الناس چه فاغي كبا سكيگي يغاث الناس فا باران نبا قولي چه فخلق بانده فوشي فرياد بكي خلق بازي وي دا وجه دا كسرت دا مطرنا وفيه يعصرون وفاغي كبا تاسو نچولوی انگور با بیا نچولوی دم رب فصلون با شرابون او غبت نجولوی اغد مانا که حلال با هر حال دا کسی ورطا اکنه پا دیر کسی معلوم شوا پا دیر که یو خدا معلوم شوا چه یو خبر عدالت دا خبر عت بیزایا دا وای چې خوب ته چاته بیان کو څنګه تعبیر در کو هغه څه راوځي نه دا څه نه دا چې صحیح تعبیر در کې هغه راوځي دلته کو دوی تعبیر غلط کو ورته وی ازغاس او احلام وی ګړی وړی دی لیدلی دی په لکه طالبان تعبیر خراب شو تعبیر په خراب نه شو روسي تعبیر و ته یوسف علی السلام او باخلو دویم نمبر خبر دا د یوسف علی السلام اخلاق طرف ته اشاره ده عجیب اخلاق دی سړی ورته راغې دا ورته نه وای چې خا تا بیا ظاهر کړم پوه کنه دا ورته نه وای خوابت ضرورت پیش شنو رالی نه نه بس داری که تقبل جواب اکلو پری دا اغا ملامتا کول نیشت ده خواب منگو تارو سار دیوال سرنی لگو لی پری دوی نه بلکار داری چه دا علم جا دا غی ورکلو پوی ورکلو خو بغیر دست بز لینا داور تا نوی چه نه نه تعبیر تر اغی نو باتم چه داری بار کرده نیما خوش که نه نه بس تایی دا بارچا خوب دا سی تعبیر و باتم زی پسر فوما بل دا خبر دا چه دا اقتصاد اصولی ورطا و خول چه گو رتاسو با خزانه سنگه کوی دا خزانه ترتیب ورطا و خولو تدبیر ورطا و خولو پا دیتا که بیا یوسف علیه السلام سوسیز نو خول گو را یو تعبیر ورکو چه قادسالی وکال را روانه دا وو کارو نفس وو کالا بعد قادسالی را روانه دا دویم نمبر تدبیر ورطا و خولو چلیم ورطا و خولو خواد دانت قادسالی را روانه بس لاس نوی ترتیب داخل و کهی چه دا وو کالا فسلون ری بای نو دا لگ لگ استعمال وی او باقی خزانه که وی لو کالا نور دا پارا نو دا و تا تدبیر و خولو دریم نمبر فراست یوسف علیه السلام کیو یوسف علیه السلام ور تقبل فراست و خولو چه دا اغا وو کالا بدا دا غوی یا وو کالا بدا فینزلسم کال چرا دی نو فینزلسم کال دیاری آباد وی خوش بی دای پا فراست سر معلوم اکلا لکه چه یوسف علیه السلام تا پتا اولا گیره چه وو کالا مشقت تیر شو نو باچه خواستن دیدی وی دیدی نو انما عل غسر یسرا دا مشکل نفس آسانی را دی نو بیا بسی بیا با آسانی نو دا دری والا خبری چه کم دنو اغی ورطا پا یو زایو پری او طریقه ورطا او خودر چه پا دیدی طریقه وانی تا تو چلی گی چه باچه تلال و باچه چه دا تعبیر واو ری دو چه لکه دا خو هم تعبیر ده هم تدبیر ده هم وصر دا مستقبل بالا که فراست ده تا خو دی رو خیار تاره ده نو بادشاہ اڑ رکو وی سڑے راولی وقال الملک نو وی بادشاہ اوتونی بی راولی دغه سڑے ماتا ما تراولی چه دی ما تراشی فلم ما جا او الرسول نو هر کلا چه راغ یوسف علیه السلام تا قاصد قال نو یوسف علیه السلام ارجع واپس چه الى ربکا اغب مالک خپلتا بادشاہ خپلتا فسألهون پختنتیو کا ما بال نسوت اللہ تی سو شان دا غفظو اللہ تی اغفظ قطعن ایدیهن چه کچکڑی اولاد نخپل دا غین پختنو کا چه دما دا براعت پتو لگی گورا یو خپل صفائی کول دا بہتر کار سڑی اوکی دوی ما خبر دارا چه داعی خام خادا کار کئی دکا داعی بیا سبب معاشرہ کی دعوت چلے نو چه کلا پی تحمت پروتی دروغ وی وی ور مرد زبان غفلانی وقت دا خبرم شوی وا نخفل صفائی کامل داعی لپکاری ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیهن ان ربی یقینا رب زما چرے بکیدهن پچل ولد دیبان علیم پوئے دے رب تا خو پتا دا خودرے گا چه تاس کم پتا ہو لگی چه دی سکریو قال ما خط بکننا نو بادشاہ ہو لگی دو یوسف علیہ السلام پا دی وقت لا پا جیل کرے بادشاہ خضر آو گفتی وی ما خط بکننا سو شان ستاسو سو حالت ستاسو ازرا وطننا اگر معاملہ سوا ازرا وطننا کلت تاسو مطالبہ کرے و یوسف علیہ السلام نا عن نفسی ہی پا بارد نفس دا وکی نو قلن دوی اوی خاش للہ پاک دی پاکی دا اللہ لرا پاکی دا اللہ لرا بعد دوی اللہ منو پوشوی او دا راجی حق پردا اللہ منو نو زکی چکم دنو خاش للہ اوی بعد دوی چی ند آدل تا که تقدیر داتے دے چی حاش یوسف منقاد للہ پاک دا یوسف تابدار دا اللہ دے نا دا کسی پکی نشتا دے ما علمنا علیه مون ندی مون نیو پوشوی پاک بانی من سو اند سبادی هیز دا بادی علم پی دا مون ندر آگلی صفائی بیارا لکنه ولقد همت به اعدا یاد لري وهم بها غورا قصد دفاع کړه دي وهم بها وهم بدفعها هغه دفاع را ده کړه دا دي دلته کې وای ما علمنا عليه من سو زمون فد باندې ګمان قدر نه دراغله ده بدای هیڅ پس راته نه دې سبات کار کړی دوی خو گواہی وکړه چې دوی وکړه اوس دا وزیر اعظم قضا هغه پاتې ده نو هغه را وړاندې کړه چې خطه اوس راځه ته سوای قالت امراه العزيز نو وی خذ د وزیر اعظم الان خص خص الحق اس راہ کارا شو حق حق داگتا شو و انا راوتوهو مات مطالبہ کروا عن نفسی فبارد نفس دکی و انہو یقینن دا یوسف علیہ السلام لمن الصادقین خامقا دید رشتونو نو یوسف علیہ السلام رشتونو نو مطالبہ دا ما دا طرف نو دیکھ پل اقرارو کرو دیمو ویل چه گورا و لقد حمد دیهی بس آغا زائی پی تم علومہ و دا پل دا نکتی رو چولی دا دی ذالک لی علما دا ذالک که دی که دوی نه دغه دی قول دی بعضی وای دا قول د چاله د یوسف علی السلام دی لیکن صحیح خبر ادا نه دا راجح قول دا دی چې دا قول د چاله دی خزد عزیز مصر د خزد دی هغه وای چې دا ما د احکار گواہی ونی وکړه ذالک وای دا احکار گواہی چې می وکړه لیعلم د دې لپاره چې پوه شي دا یوسف انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه دی کړی د یوسف سره بالغیب په وخت نشوالی د دکی چې دې نو موجود نماتے کے نتحمتون لگولی گی نا نماتے تحمتون ندی لگولی وان اللہ لا یهدی قید الخائنین او یقینن اللہ تعالی ہدایت نکی اللہ تعالی نرسی اللہ تعالی نپورا کی پوش بھی قید الخائنین چل دا خیانتگر و خلقو دا خیانتگر و خلقو خبر سر تا نرسی گی چل سر تا نرسی گی وما ابرع نفسی دام دا خدلی گیا دا خان دا گورد یوسف علیہ السلام وی نام دا وما ابرع او نقوم نفسي زان پلتا ولی ان النفس یقینا نفس تیرے لامارتن خامخا حکم کون کرے بسو ایف بدائی باندی الا ما رحم ربی مگر اغا چی رحم مل الا مر رحم ربی مگر اغا سوک چی رحمو کی پاغ باندی رب زما ان ربی یقینا رب زما تیرے لغفور الرحیم غفور الرحیم اغا بخون کیو مہربان دے نو دی هم گواهی وکړه چې ما مطالبه کړې وا او دا دنه نه کړې بعض خلکو دا دغه قول ما تاسو ته یوسف علی السلام کردولې نو هغه ویلی یا علما دې د پاره یوسف علی السلام وایي چې پوه شي دا وزیر اعظم انی لم اقنه بالغیب چې دې نو نو ما دا دغه نه ډېر کړې خیانت نه کړې په قبیله کې وان الله علی یه و ما ابرئ نفسی بیا دا نه برابرېږي زه نسبت ته پاکه خپل ځان ته نه کوم نام دی علی السلام کولې شي هغه معصوم دی هغه کولې شي لهدا دا قول دې عزیز مصر ده خزی او گرده وی نو بیا با دربان اعتراض چکم ده قبل دربان نرازی خواه دا تردی پوری دا ذکر کرد اوس دا غینا پس وقال الملک اتونی بهی استخلصو لنفسی وقال الملك وي بادشاہ اتوني به را ولیدا یوسف ماتا اس اس دا اول دل ویلو پاول دل فقرانغه اس براءت شو اس وی رائے ولی او تونی به را ولیدا یوسف ماتا استخلص لنفسي چه خالص خالص جوڑ کم خالص جوڑ کم خاص ملگر خاص مشیر جوڑ کم لنفسی ده زان ده پارا فلم ما کلمه نو هر کل چه خبری او که یوسف علیه السلام او ده ده بادشاہ سرا قال اوی ده بادشاہ انک الیوم یقینن تنن رضی لدینا زمون پا دربار کی مکینن ده مرتبی والای او امینن امانت داری باز تا زمون سرا امانت دار سرے او نور بستا او چه تا مرتبی خوا دا یوسف علیه السلام مصر دا خبر وکړي بادشاہ دا څه پکاري خپ خپ بادشاہانو هغه به پوی دل دا اوس خوخره ولې جوړ کی هغه ته هیڅ پته نه لګي هغه ته بل اوصاف د امارت معلومی دل چې لکه په دې سړی کی صفات شته وي نو هغه او پیجن د یوسف علی السلام د خبرو نه او پیجن دو چې سړی خو کمالی سړی دی د تعبیر د خوب نه او پیجن د چې عالم دی دا دغه نه د حفظ د دومره زیات احتیاط نه چې د عزیز مصر قضیه ته سمره چل جوړ کړو او دا ځان ساتل دی نو امانتدار هم دی زکه چې کوم دنه هغه سکلو هغه په دې صفات باندې متصف سره له لهدا بس دې اوس مخه کول غواړي قال جعلني على خزائن الارض اوس بادشاہ ورته وی چې انک اليوم ايه دې دا کې خبر ته خیال کوي انک اليوم لدينا مكين امين ته مون سره سي مرتبه والي او امانت داري نو دې په تو لګي چې بادشاہ ورته وی چې ورو مرتبه در کومه یوسف علی السلام چې پوښت چې خامخای راکای نو سیوکل وته وی چې خبیا چې راکې دغه انتظام راکا پدغه انتظام زخه پوېګم پدغه انتظام زخه پوېګم دغه علم ما ترشته دي زکه بیا دا وخته د دې باندې بعد خلک استدلال کوي چې امارت غختل فقپل باندې وېدا صحیح دي امارت غختل صحیح نه دي حدیث کې سفار عادي لا عادت ابو ذر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله موږ امارت نه راکې هغه وې زمونږ دا دا چې کوم دا کار دا دا څه چې څوک یو غواړي هغه ته نه ورکو یوسف علی السلام ته وایي وختو یوسف علی السلام په دې پوهه چې نه خام خای راکای نو چې راکای نو بیا ته وته یو مقام خاص کو چې خاصې دې بیا دارا شه ا دانه و چې غني فقفل یو وختو دا ته ما دا نه معلوم میږي ها دوی ما خبره دار چې د امارت په اوصاف کې دوه خبرې ډېر ضروري دي یو مرتبه چې تاسو را قوتي دوی نمبر امانتداری چې امانت ورکې وي ها چې امانتداری ورکې نه بیا دا کار نه چلیږي نو دا د وسې نه پکې خام خای دي خاجي دریم قال بل دا خبره دا چې په دغه باندې چې په خزانه باندې یوسف علی السلام ګرځي نو حفاظت ای چې هغه کار باندې کویګم او دا به حفاظت هم کوي دا کارونه په کې وی خاص قال جعلنی یوسف علی السلام مقرر کما علی خزائن الارض فخزانو د زمکه د مصر باندې انی یقینا ذیم حفیظم د حفاظت کوم کړه د خزانه يم او علیم فور کویم په دغه کار باندې اقتصادیات ماهر ما ځکه کویګم زیل برابر دغه تقسیمول شم دا ما تراکه خا او پدې کې بیا خپل تبلې کلی دي ک په یو ځای کې تاسو نه پیژنې کنه او الته ضرورت پیښ شي چې تخپل معرفتو کې چې خلک دومره او پیژنې چې او فائدہ در نه واخلي نو الته کې بیا تخپل معرفت کولې شي چې لکه او ما تردا فن شته او پدې باندې کویګم بیا ځان نه ډېر شیخ نه جوړي صحیح شو نو دادی خا دادغه شو بل داو شو وکذالک مکننا یوسف او دا رنگي مونږه قوت ورکې یوسف علی السلام تا زایم ورکې یوسف علی السلام ته فل ارض فزم کده مستر کې یتبوؤ چې دې بس کې دو ناظرې دو با یتبوؤ زایب نیولو هیت زایب نیولو مطلب چې کم ځای ته بتلو من هاله دغه مستر نه حیث یشا کم ځای کې به خو خوا نصیب به رحمتنا ورسو مونږه رحمت خپل من هغه چاته نشاو چې را ده موشي ولا نضيع اجر المحسنين او مونږ نه ضایع کو اجر د نیکانو خلقو یوسف علی السلام اول کې ورته ویلو چې مونږه د محسنانو خلقو اجر نه ضایع کو او چې دا د خپل مقام تر اورته خو یوسف علیہ السلام چې دا دومره صبر وکړو دا دومره دغه وکړو صبر وکړو په سباندی په تکلیف درونو باندې یا صبر وکړو د عزیز مصر په د هغه ګناه هغه خزه د ګناه نه هغه باندې صبر وکړو بیا په جیل باندې صبر وکړو نو اخیری نتیجه ول الله دا ورکړه ولا اجر الاخرته اوس خلک بقیدی شي وای چې راځه صبرونه کوا او کا نیکی کارونه کوا چرته او هدی تورتم الله وای پرېګ دا هدی راځه تری د اخرت د پاره دا کوا ولا اجر الاخرته او خامخه بدله د اخرت چې خیرون دا غورا دلیل لذنی دا پار دا کسانو آمنو چیمان راوڑ دے وکانو یتقون او یغی تقوی کون کی نو چی سوک تقوی کئی آغی دا پار دا آخیرت اجر بہتر دے دنیا پاجر سکے و جا آئے خوت یوسفا تر دی پوری دا شپگم مقام ختم شو پشپگم مقام کم دکا خبری بھی چی دا تیر شوی یوسفا دا تعبیر شو اور تعبیر نفس بیا دا سفائی چو بیا راقلاسی دل چو بیا عهدی دا وزارت خزانه ترسی دل شو یوسف علیہ السلام اس وزیر خزانه شو چی وزیر خزانه شو نقحت شروع شو کلام دلتا مندمج ده ذکر چی اگر دیر اگر دقی صدق لیکن دادا چی دیده که تا مقصدی خبر کئی اوز دقات راغه نو دقات شروع شروع کنعان تا مرسیدو دی یعقوب علیہ السلام په علاقه کې مکات راغه چې کات راغه یعقوب علیہ السلام خپل ځامنو دی واوري دل چې په مصر کې او سړی دی او هغه دی راغه غلطه تقسیمای او خلق له ورکې نو ورځو چې هغه تا ورشو نو دار علل